خیر یا آخرین امید من، نزا تاریکی تو قلبت بشینه، چشاتو به روی شهر شب ببند، تا چشای کوچیکت خواب ببینه. میدونم خواب ستاره میبینی، خنده هات برای من غریبه نیست، بام داد نقلی رو تن ما، همه ی بزار تو جاده ها